testa, Kit. E se le viene dopo un chilica? Un po' di testa. Se non lo studiamo. Kultur alea. Ba ongi etorriak entzule gure gaurko kultur atal honetara. Gaur Pirritx Porrotx eta Mari Motots Pailazuen azken lanaz interesatuko gara. Igande honetan Donibane Lohizuneko tenis estalian Pailazuek beraien azken lana baitute taula gainera ekarriko. Tipitapa korrika erranaz itzuli zaizkigu eta Porrotx Pailazuak errandegunaz Euskara asko maite dugunez, ba horri eskaini diogu aurtengo ikusgarria. Euskarari eta korrikari. Opa korrika, tipitapa, korrika! Ba, beraien azken ikusgarriaren arira atera duten zedeko kantuez borobildurik, gaur Pirritx Porrotx eta Mari Mototxen azken lanean murgilduko gara. Txikiok, gora pertsianak, gora izarak eta gora betazalak. Ai, beste pixka bat, ama. Oliarrak aspaldi kantatu du, baina? Ai, logura, ama. Uxa, nagiak atera eta gora. Azto egin altzaizue, gaur ze egun den? Gaur? Gaur korrika dator. Zer? Kokoroko! Kokorika! Ba, Pirritx Porrotx eta Mari Mototxen ikusgarri berrian jarriko dugu gaurkoan gure begirada, tipitapa korrika lelopean, korrikaren inguruko ikusgarria baitute atondu. Donibane Lohizunen ikusial izango dugu Pailazuen lana, igande hontan goizeko amaiketan Donibane Lohizuneko tenis estalian eskeniko baitute beraien obra, Ziburuko. Luma, haurtzaindegiaren alde, eta beraz gaurkoan lan unen inguruko argibide zunbaitzu bilduko ditu. Jose Maria Agirretxe, Porrotx Pailazuarekin mintzatu gara, eta berau konakoa kontatu di. Entzuten dira! Kutxe-kutxe, Marilutxe, ni poros naiz, haupa txeta irratia! Eta haupa euskal irratiak ere! Ba begira, haurten tipitapa korrika izango da gure ikusgarri berria, eta... Gure diskoak ere izen nori dauka. Hogei garren aldia dalako korrika egiten dela. Eta euskara asko maite dugunez, ba horri eskaini diogu aurtengo ikusgarria. Euskarari eta korrikari. Opa korrika, tipitapa, korrika! Euskara 8en mende, izuak jotako bildotxak. Airera ozain, egalda ditzagun, isildurik. Tipitapa korrika, itzuli edar bat egingo dute. Bai horize, Euskal Herri osoa zeharkatuko dugu. Eta bertan, Mari Jaia topatuko dugu. Eta Mari Jaiak Euskara umorea dela esango digu, alaitasuna. Eta Gasteizare joango gara, han zeledon eta neskatxiki izango dira. Haiek patateroa direnez, amalurra dala euskera ere, irakatziko digute. Ondoren Iruñara, bertan karabinagre kilikia eta erraldoiak ikusiko ditugu. Kolore guztietakoak, haiek erakutsiko digute, euskara ostadarra dala, eta niztasuna. Baionarako bidean, Zaratik pasako gea, eta bertan, Krasiana Sorginak eta Pospolinek erakutsiko digute, euskara jakinduria dela eta transmisioa. Amonak amari eta amak alabari, euskara beti. Donostiako piratek aldiz, Elkartasuna, euskara elkartasuna dela, esango digute. Mediterraneoan ari dira, orain itsasoan bertako naufragoak, itsasoan galduta daudenak erreskatatzen. Eta horixe ikasiko dugu euskara, ba, berarekin euskarak balore asko dakazkila. Hainbeste kanta eta dantza, kozetu egin naiz. Bazkalduko aldugu zerbait jatetxe txinatarrean. Ideia bikaina pidit! Aze poza! Nik tallarinak eta arroza! Hola, tenéis sitio para cinco? Bai, eser zaitezte mai horretan. Ene, hau lotxa! Zerbitzariak bazekien euskaraz eta... Izan bertoko, zein atzerriko lehen hitza euskaraz beti, pirrit! Ezagun bat baldin baduzu, mintzakide buruz buru. Egin zaiozu euskaraz eta behar bada jakingo du. Atzerritar bat takatuz gero, hurbildu euskaraz behintzat. Zeren bestela ulertuko du euskaraz dela beretzat. Euskaraz mantxoari den norbait aurrez aurre badaukazu. Itzegiozu euskaraz mantxo opari bat egiozu. Norbaitek esan badizu euskaraz ez dakit hitz egiten nik. Ohartu zaitez ez dizu esan entenditzen ez duenik. Maite naiz oso geure sentitzen dugun euskara. Inork agindu gabe erdara, sarritan geuazten gara. Etzaz duegin hainbeste duda, zeurea euskaraz esan. Edukazio gehiagizkoak euskara galdu ez desan. Naiz asko maite naiz oso geure sentitzen dugun euskara. Inork agindu gabe erdara, sarritan geuazten gara. Etzaz duegin hainbeste duda, zeurea Baigiozu euskaraz izeneko kantua entzun berri dugu, Pirritx Porrotx eta Marimo Tots Pailazoen azken ikusgarriaren arira atera den diska bikoitzan aurkitu ahal izango dugun pieza hain zuzen, eta oro har gogoraraziko dugu beraz ikusgarria igande hontan ikusi ahal izango duzuela Donibane Lohizunen tenis estalian igande hontan goizeko 11etan. Sartzeak aintzinetik salmentan dituzue 7 eurotan eta honako lekutan erosi ahal izango dituzue sarrerak: Ziburuko eta Baionako Luma Hortzaindegietan, Elkar dendan Baionan eta Urruñako Leclerc dendan. Lekuan berean 7 euro terditan duzue prezioa. Eta diska aipatu dugula, erranen dizuegu ere diska bikoitzontan ikusgarriko kantuez gain bigarren bat ere aurkitzen dela. Honen inguruan mintzatu zaigu Jose Maria Gerretxe Porrotxo. Beno, bazan bezala korrikari eskaini diogu bat, eta bigarrena Manolo Urbieta haundienari. Gu paiazo gintzan damazkigu 30 bat urte, eta gure lehen diska Manolori eskaini genion. Haren gantik jaso dugulako lekuko paro bat. Ran roberra, po po po po po po po po, edo indio txikiaren kanta, John Brown, Yupi Yaya, eta beste hainbat eta hainbat, eta orduan Manolorekin hasi ginen bezala, orain ere Manolorekin jarraitzen dugu. Orain dela gutxi hilberri zaigu, eta pena hartu dugu bihotzean. Badamazkigu urte eta erdi edo disko hau prestatzen. Atxona Monei eskenia, oso polita. Aizearen herrira du izena. Manolo ere Aizearen herrira joan zaigulako. Thank you. Ba Manolo Urbietari eskainitako CD-a alde batetik eta Pirritx Porrotx eta Mari Mototxen azken ikusgarriko kantuak ere bildurik bestetik Tipitapa Korrika izeneko liburuska eta diska bikoitza eskuragarri duzue dagoeneko eta gogoan hartu, eh? Porrotxek dion bezala. Datorren abenduaren lauean igandearekin, Donibane Lohizunen izango arapailazoak, tipitapa, tipitapa, korrika, zatozte luma urtendegierekin. Koloretako ametsa, esnanagoenean, eta ez hiloak hartu, gaua iristen denean. Saltoka hasita egan, egiteko gogoa. Nire bihotza taupaka, haile ertzera doa. Elkarrekin hankaz gora, buruz bera jartzean. Tunelean sartu eta irrintzika artean. Bitxilorekin pultxera, egin dizudanean. Begietara begira, hause nahi dizut eta maite zaitut, maite, maite zaitut. Pilla, pilla, pilla, patata tortilla. Maite zaitut, maite, maite zaitut. Ilargiraino eta buelta maite zaitut. Begietako dizdira, irribarrea oan ezin ditut izkutatu, zu ikusitakoan. Hanka eta eskuetan, korputzean dardara, nire bihotza taupaka, aile ertzera doan. Elkarrekin hortza darra, margotu dugunean, ispilua nire izena, idatzi duzunean, irratia piztu eta doinu hau entzutean, begietara begira, hause nahi izut ezala. Maite zaitut, maite, maite zaitut, pilla, pilla, pilla, patata tortilla. Maite zaitut, maite, maite zaitut, illa giraño eta vuelta maite zaitut. Berroita maikagarren Durangoko azokatik zuzenean arituko gara Euskal Irratietan. Ostiralean, eguardiak terdietatik goiti, piperretagatzen, azokako giroan murgilduko gara. Atxaldeko lauetatik seietara, arrosasareko irratiekin elkarlanean, emankizun berezia eskainiko dugu. Eta hori Euskal Herriko txoko guztietara iritsiko den emankizuna izango da. Durangoko azokak eskaintzen duen guztia ezagutaraziko dautzuegu. Larun batean goizeko 11etan zuzeneko konexioak egingo ditugu Durangotik eta atxaldeko 3etan kantuz kantu saio berezia handik eskainiko dautzegu bertako berrikuntzak ezagutarazteko gisa. Euskal Irratiak Durangoko azokatik zuzenean. dugu zeharozikina! Negua heldu da! Eta mekaren zirko kabareta ere bai! Param! Abenduaren bian ostiralarekin, gaueko sortiak terdietan Lusoko Arrixuligelan, zirko kabareta! Zirko kabareta! Apirilean eman duten aurkezpen arrakastatxuaren ondotik, Eia kompainia berriz heldu zauku, kasu 6 urtetik goiti. Sartzea 5 euro, urririk 12 urte arte. Izen emaitea aholkatua, idatzi ameka abildua cc@erobi.fr elbidera. Zirko kabareta! Gure irratxak 35. Abenduaren 10ean, gure irratiko musika tranpenaren finala. Azparneko txatxola gaztetxean. Muda, Goliat eta Muskulo. Eta gaualdea bukatzeko karaoke txapelketa. Abenduaren 10ean, gaueko 10etatik goiti. Azparneko txatxola gaztetxean. DNS Music, Atabal, Betveder Music eta Rikenrol Estudioaren laguntzarekin. Gure ijatiak, 35! Ba, ontar arte iritsi gara gaurkoan entzule, Gariren azken lanarekin geratzen gara gaurkoan, eta nire aletik, ba, besterik ez, nahi duzun arte, aio. Nar nahi zan Nar nahi zan galdatu dazu Ta ez dakit Oroin guzti hauak az naiz bestarik Laberintoak dira Nira zainan basoak Urartu Orain dik Lastan bakoitzak duela Zurekin itxoin nahi dut da zorren Tuan.